صبح امید آمد زیبا همچون جلوه عید آمد در گلشن ها زردی دی شد سنبول آمد لاله و بید آمد چه عجب اگر از گلشن دل من نکشد دامن که ز دیدن گلها شده چشمم روشن به چمن چون نسیم آید به صفای گل افزاید گل روی تو هم دل به ستاند از من در لباس شادی شده باغ و گلشن مرغ چمن نغمه چمن سرداد کنون گشته مگر راز دلش از پرده برون چه عجب چه شود به نوا چه سلام بزند همه جا چه عشق جانان بماند پنهان دشت و صحرا دیگر تو همه گل بارزا غمگین تو مکن دلها را جلوه نما که خزان نکنیم تو بهار مرا جلوه نما که خزان نکنیم تو بهار مرا یارم آمد صبح امید آمد زیبا همچون جلوه عید آمد در گلشن ها زردی دی شد سنبول آمد لاله و بید آمد نسیمی که از بونه آن کلایو مرا خوشتر زبوب یه سوم بلایو چو شوگیرم خیاب لط را در آغوش سحر از بسترم بوی گلا که عشق جانان به